महाभारत वन पर्व द्विशततमोध्याय निंदित दान निंदित जन्म योग्य दान पात्र श्राद्ध में ग्राह्य और अग्राह्य ब्राह्मण दान पात्र के लक्षण अतिथि सत्कार विविध दानों का महत्व वाणी की शुद्धि गायत्री जप चित्त शुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह आदि विविध विषयों का वर्णन। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा स राजा राजर्षेन्द्रद्युम्नस्य तत्तरा मार्कण्डेयान् महाभागा स्वर्गस्य प्रतिपादनम्। युधिष्ठिरो महाराज पुनः पप्रक्षते मुनिम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाभाग मार्कण्डेय जी के मुख से राजर्षि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उन मुनीश्वर से फिर प्रश्न किया। कीदृशी सोऽवस्था सुदत्वा दानं महामुने इन्द्रलोकं त्वनुभवेत् पुरुषस्तद्ब्रवीहि मे। महामुनि, किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इंद्रलोक का सुख भोगता है, यह मुझे बताने की कृपा करे। गार्हस्थेऽप्यथवा बाल्ये यौवने सविरे पिवा यथा फलं समस्नाति तथा त्वं कथयस्व मे। मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रम में जवानी में अथवा बुढ़ापे में दान देने से जैसा फल पाता है उसका मुझसे वर्णन कीजिए। मार्कण्डेय उवाच वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश वृथा जन्म सपुत्रस्य ये च धर्म बहिष्कृताः परपाकेषु ये स्नन्ति आत्मार्थं च पचेत्तु यः पर्यस्नन्ति वृथा ये च तद् सत्यं प्रकीर्त्यते। मार्कण्डेय जी ने कहा, नीचे लिखे अनुसार चार प्रकार के जीवन व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान व्यर्थ है। जो पुत्रहीन है, जो धर्म से बहिष्कृत अर्थात भ्रष्ट हैं, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते एवं देवता और अतिथियों को न देकर अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका वह भोजन असत कहा गया है, अतः उनका जन्म वृथा है। इस प्रकार इन चार प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। आरूढ़ पतिते दत्तम अन्यायोपहृतम च यत व्यर्थम तो पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं, उसको दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्याय से कमाए हुए धन का दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोर को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। गुरौ चांद्रित के पापे कृतघ्ने ग्राम याजके वेद विक्रणे दत्तम तथा वृषणे याजके ब्रह्म बंधु सुयद्दत्तम यद्दत्तम वृषणी पतौ स्त्री जने सूच यद्दत्तम व्याल ग्राहे तथैव च परिचारकेषु यद्दत्तम वृथा दानानि षोडश। पिता आदि गुरुजन मिथ्यावादी पापी कृतघ्न ग्राम्य पुरोहित वेद विक्रय करने वाले शूद्र से यज्ञ कराने वाले नीच ब्राह्मण शूद्रा के पति ब्राह्मण सांप को पकड़कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और स्त्री समूह को दिया हुआ दान व्यर्थ है। यहाँ जो पिता आदि गुरुजन सेवक और स्त्रियों को दिया दान व्यर्थ कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करना तथा स्त्री और नौकरों का पालन पोषण करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है, अतः उनको देना तो अपने कर्तव्य का ही पालन है, इसलिए वह उनको देना दान की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार ये 16 दान निष्फल बताए गए हैं। तमोवृत्तस्य यो दद्याद्भयात् क्रोधात् तथैव च भुङ्क्ते च दानं तत्सर्वं गर्भस्थस्तु नरः सदा। दद्दानं द्विजातिभ्यो वृद्ध भावेन मानव। जो तमोगुण से आवृत्त हो भय और क्रोध पूर्वक दान देता है वह मनुष्य वैसे सब प्रकार के दानों का फल भावी जन्म में गर्भावस्था में भोगता है, अर्थात तामसी दान करने के कारण वह उसका फल दुख के रूप में भोगता है, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देने वाला मानव उस दान का फल बड़ा होने पर कामना के अनुसार भोगता है। तस्मा सर्वाशुभस्थासु सर्वदानानि पार्थिव दातव्यानि द्विजातिभ्य स्वर्ग मार्ग जिगीषया। राजन, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग मार्ग पर अधिकार पाने की इच्छा से सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही सब प्रकार के दान दे। युधिष्ठिरवाच चातुर्वर्णस्य सर्वस्य वर्तमाना प्रतिग्रहे केन विप्रा विशेषेण तारयन्ति तरन्ति च। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, जो ब्राह्मण चारों वर्णों में से सभी के दान ग्रहण करते हैं वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरों को तारते और स्वयं भी तरते हैं। मार्कण्डेयवाच जपैर्मन्त्रैश्च होमैश्च स्वाध्यायाध्ययनेन च नावं वेदमयीं कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च। मार्कण्डेय जी ने कहा, राजन, ब्राह्मण जप मंत्र पाठ होम स्वाध्याय और वेदाध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका का निर्माण करके दूसरों को भी तारते हैं और स्वयं भी तर जाते हैं। ब्राह्मणा तो सयेद्यस्तो तुष्यन्ते तस्य देवताः वचनाच्चापे विप्राणां सर्गलोकम् अवाप्नुयान्। जो ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उस पर सब देवता संतुष्ट रहते हैं। ब्राह्मणों के वचन से अर्थात आशीर्वाद से भी मनुष्य स्वर्गलोक पा सकता है। पितृदेवत पूजा भिर ब्राह्मणाभ्यर्चनेन च अनंतं पुण्यलोकं तु गन्तासि त्वं न संशयः। राजन, तुम पितरों और देवताओं की पूजा से तथा ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने से अक्षय पुण्यलोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्लेष्मादिभिर्व्याप्त तनुर्म्रियमाणो विचेतनः ब्राह्मणा एव संपूज्याः पुण्यं स्वर्गम् अभिष्टतः। जिसका शरीर कफ आदि से भर गया हो, जो मर रहा हो और अचेत हो गया हो, उसे पुण्यमय स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट हो तो ब्राह्मणों की पूजा भी करनी चाहिए। श्राद्ध काले तु यत्नेन भोक्तव्या जुगुप्सिता दुर्वर्ण कुनखे कुष्टि मायावी कुंडगोलक वर्जनीया प्रयत्नेन कांड पृष्ठाच देहिन जुगुप्सितं हि यत्राद्धं धत्यग्निर्वेन्धनम्। श्राद्ध काल में प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए, जिनके शरीर का रंग घृणाजनक हो, नख काले पड़ गए हो, जो कोढ़ी और धूर्त हो, पिता के जीवित अवस्था में ही माता के व्यभिचार से जिनका जन्म हुआ हो, अथवा जो विधवा माता के पेट से पैदा हो, और जो पीठ पर तरकस बांधे क्षत्रिय वृत्ति से जीविका चलाते हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में प्रयत्नपूर्वक त्याग दे, क्योंकि उनको भोजन कराने से श्राद्ध निंदित हो जाता है और निंदित श्राद्ध यजमान को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि काष्ठ को जला डालती है। ये श्राद्धे न युज्यन्ते मूकान्ध बधिरादयः तेऽपि सर्वे नियोक्तव्या मिश्रिता वेद पार गई। किंतु अंधे, गूंगे, बहरे आदि जिन जिन ब्राह्मणों को श्राद्ध में वर्जित बताया गया है उन सबको वेद पारंगत ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित किया जा सकता है। प्रतिग्रहश्च वैदेयः शृणुजस्य युधिष्ठिरः प्रदातारं तथात्मानं यस्तारयति शक्तिमान्। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि जो व्यक्ति को दान देना चाहिए, जो दाता को और अपने आप को भी तारने की शक्ति रखता हो, तस्मिन् देयम् द्विजे दानम् सर्वागमभिजानता प्रदातारम् यथात्मानम् तार्येद्यशक्तिमान्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता मानव उसी ब्राह्मण को दान दे जो दाता का तथा अपना भी संसार सागर से उद्धार कर सके, वही शक्तिशाली ब्राह्मण है। न तथा हविषो होमे न पुण्य नानुलेपन अग्ने अपार्थ तुष्यन्ति यथा यतिथि भोजने। कुंती नंदन, अतिथियों को भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें हविष्य का हवन करने तथा पुष्प और चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। तस्मात् त्वं सर्वयत्नेन यतस्वातेति भोजने पादोदकं पादघृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्। प्रयच्छन्ति त्वे राजन् नोपसर्पन्ति ते यमम्। इसलिए तुम सभी उपायों से अतिथियों को भोजन देने का प्रयत्न करो। राजन, जो लोग अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर में मलने के लिए तेल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न तथा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यमराज के यहाँ नहीं जाते हैं। देवमाल्यापनयनम द्विजो शिष्टावमार्जनम आकल्प परिचर्या च गात्र संवाहनानि च अत्रैकैकं नृपश्रेष्ठ गोदानान्धमध्यतिरिच्यते। नृपश्रेष्ठ, देव विग्रहों पर चढ़े हुए चंदन पुष्प आदि को यथा समय उतारना, ब्राह्मणों की जूठन साफ करना, उन्हें चंदन माला आदि से अलंकृत करना, उनकी सेवा पूजा करना और उनके पैर आदि अंगों को दबाना, इनमें से एक एक कार्य गोदान से भी अधिक महत्व रखता है। कपिलाया प्रदानात्तु मुच्यते नात्र संशयः तस्माद् अलंकृतां दद्यात् कपिलां तु इति जातये। कपिला, गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए कपिला गौ को अलंकृत करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। श्रोत्रियाय दरिद्राय गृहस्थायाग्निहोत्रिणो पुत्रदारा विभूताय तथा जनुपकारिणे। दान लेने वाला ब्राह्मण श्रोत्रिय हो, निर्धन हो, गृहस्थ हो, नित्य अग्निहोत्र करता हो, दरिद्रता के कारण जिसे स्त्री और पुत्रों के तिरस्कार सहने पड़ते हो, तथा दाता न तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो और न आगे प्रत्युपकार प्राप्त होने की संभावना हो। एवं विधेषु दातव्या न समृद्धेषु भारत को गुणो भरश्रेष्ठ समृद्धेषु अभिवर्जितम्। भारत, ऐसे ही लोगों को गोदान करना चाहिए, धनवानों को नहीं। भरतश्रेष्ठ, धनवानों को देने से क्या लाभ है। एकस्यैका प्रदातव्या न बहूनां कदाचन सा गौर्विक्रयमापन्ना हन्या त्रिपुरुषं कुलं न तारयति दातारं ब्राह्मणं नैव नैव तु। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुतों को कभी नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान की हुई गौ यदि बेच दी गई तो वह दाता की तीन पीढ़ियों को हानि पहुंचाती है, वह न तो दाता को ही पार उतारती है न ब्राह्मण को ही। सुवर्णस्य विशुद्धस्य सुवर्णम यः प्रयच्छति सुवर्णानां शतं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्। जो उत्तम वर्ण वाले विशुद्ध ब्राह्मण को सुवर्ण दान करता है उसे निरंतर 100 स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल प्राप्त होता है। अनद्वाहं तुयो दद्याद् बलवन्तं धुरंधरं स निरस्तरति दुर्गाणी स्वर्गलोकं च गच्छति। जो लोग कंधे पर जुआ उठाने में समर्थ बलवान बैल ब्राह्मण को दान करते हैं वे दुख और संकटों से पार होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। वसुंधराम तयो दद्या द्विजाज विदुरात्मणे दातारम झनुगच्छन्ति सर्वे कामाभिवांछिता। जो विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान करता है उस दाता के पास सभी मनोवांछित भोग स्वतः आ जाते हैं। पृच्छन्ति चात्र दातारं वदन्ति पुरसा भुवि अध्वनि क्षीण गात्राश्च पांशुपादावगुण्ठिताः तेषामेव समार्तानां योजन्नं कथयेद्बुधः अन्यदात्री समसोऽपि कृत्यते नात्र संशयः। यदि कोई रास्ते के थके मादे दुबले पतले पथिक धूल भरे पैरों से भूखे प्यासे आ जाए और पूछे कि क्या यहाँ कोई भोजन देने वाला है, उस समय उन्हें जो विद्वान अन्न मिलने का पता बता देता है वह भी अन्नदाता के समान ही कहा जाता है, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् त्वं सर्वदानानि हित्वान्नं संप्रयच्छ न हृद्य सम्पुण्य फलं विचित्रम् इह विद्यते। अतः युधिष्ठिर तुम सारे दानों को छोड़कर केवल अन्न दान करते रहो, इस संसार में अन्न दान के समान विचित्र एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है। यथाशक्ति च यो दद्याद् अन्नं विप्रेषु संस्कृतं स तेन कर्मणाप्नोति प्रजापति सलोकताम्। जो अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ भोजन ब्राह्मणों को अर्पित करता है वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से प्रजापति के लोक में जाता है। अन्नमेव विशिष्टम हे तस्मात् परतरम न च अन्नम प्रजापतिश्चोक्तः त च संवत्सरो मतः संवत्सरस्तु यज्ञोऽसौ सर्वं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अतः अन्न ही सबसे महत्व की वस्तु है, उससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है, प्रजापति संवत्सर माना गया है, संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च तस्मात् अन्नम विशिष्टम हि सर्वेभ्यः इति विश्रुतम्। यज्ञ से समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, अतः अन्य ही सब पदार्थों से श्रेष्ठ है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। एषां तटाकानि महोदकानि वाप्यस्य कूपास्य प्रतिश्रयास्य अन्यस्य दानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निर्वचना भवन्ति। जो लोग अगाध जल से भरे हुए तालाब और पोखरे खुदवाते हैं, बावली कुएं तथा धर्मशालाएं तैयार कराते हैं, अन्न का दान करते और मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती है, अर्थात यमराज उसे वचन मात्र से भी दंड नहीं दे सकते। धान्यम श्रमेणार्जित वित्त संचितम विप्रेषु शीले च प्रयक्षते यः वसुंधरा तस्य भवेत् संतुष्टाम सुतुष्टाम धाराम वसूनाम प्रतिमुंचतीव। जो अपने परिश्रम से उपार्जित और संचित किया हुआ धन धान्य सुशील ब्राह्मण को दान करता है उसके ऊपर वसुधा देवी अत्यंत संतुष्ट होती और उसके लिए धन की धारा सी बहाती है। अन्नदा प्रथमं जानते सत्यवाक् तदनन्तरम् अयाचित प्रदाता च समं जानते त्रयो जनाः। अन्नदान करने वाले पुरुष पहले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सत्यवादी जाता है, फिर बिना मांगे ही दान करने वाला पुरुष जाता है। इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा मानव समान गति को प्राप्त होते हैं। वै सम्पायन वाच कौतूहल समुत्पन्न पर्य पृच्छत् युधिष्ठिर मार्कण्डेय महात्मानं पुनरेव सहानुजः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महात्मा मार्कण्डे जी से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। यमलोकस्य चाध्वानम अंतरम मानुषस्य च केदसं क्रिम प्रमाणम वा कथम वा तन्महाबुधे तरन्ते पुरुषाश्चैव केनोपायेन संसमे। महामुने, इस मनुष्य लोक से यमलोक कितनी दूर है, कैसा है, कितना बड़ा है और किस उपाय से मनुष्य वहाँ के संकटों से पार हो सकते हैं, ये मुझे बतलाइए। मार्कण्डे वाच सर्वगुह्यतमं प्रश्नं पवित्रं ऋषिसंतुषं कथयिष्यामि ते राजन् धर्म्यं धर्मभृतांबर। मार्कण्डे जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुमने ऐसे विषय के लिए प्रश्न किया है जो सबसे अधिक गोपनीय, पवित्र, धर्म सम्मत तथा ऋषियों के लिए भी आदरणीय है। सुनो, मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ। षडशीति सहस्राणि योजनानां नराधिप यमलोकस्य चाध्वानम् अंतरं मानुषस्य च। महाराज, मनुष्य लोक और यमलोक के मार्ग में 86,000 योजनों का अंतर है। आकाशम तदपानीयम घोरम कांतार दर्शनम न तत्र विक्षच्छाया वा पालीयम केतनानि च विश्रमेत यत्र वैश्रान्तः पुरुषोध्वनिकर्षितः। उसके मार्ग में जल रहित शून्य आकाश मात्र है, वह देखने में बड़ा भयानक और दुर्गम है। वहाँ न तो वृक्षों की छाया है, न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है जहाँ रास्ते का थका मानव जीव क्षण भर भी विश्राम कर सके। नियते यमदूते सो यमस्याज्ञा करैर्बलात् नराश्चिय ततहि वाण्डे पृथिव्यां जीव संगीता। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले यमदूत इस पृथ्वी पर आकर यहाँ के पुरुषों, स्त्रियों तथा अन्य जीवों को बलपूर्वक पकड़ ले जाते हैं। ब्राह्मणेभ्य प्रदानानि नाना रूपाणि पार्थिव हयादीनां प्रकृष्टानि ते ध्वानं जान्ति वै नराः शनिवार्या तपं जान्ति क्षत्रेणैव हि क्षत्रदाः। राजन, जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के अश्व आदि वाहनों का उत्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मार्ग पर अर्थात उन्हीं वाहनों द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। छत्रदान करने वाले मनुष्य वहाँ प्राप्त हुए छत्र के द्वारा ही धूप का निवारण करते हुए चलते हैं। तृप्ता सेवान्नदाता रोष तृप्ताश्चाप्यनन्ददा वस्त्रिणो वस्त्रदा यान्ति अवस्त्रा यान्ति वस्त्रदा। अन्नदान करने वाले जीव वहाँ भोजन से तृप्त होकर यात्रा करते हैं, किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है वे भूख का कष्ट सहते हुए चलते हैं। वस्त्र देने वाले लोग कपड़े पहनकर जाते हैं और जिन्होंने वस्त्रदान नहीं किया है उन्हें नंगे होकर जाना पड़ता है। हिरण्यदा सुखम जानते पुरुषास्त्वभ्यलंकृता भूमिदा तस्त सुखम जानते सर्वै कामेषु तर्पिता। सुवर्ण का दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग पर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो बड़े सुख से यात्रा करते हैं। भूमि का दान करने वाले दाता संपूर्ण मनोवांछित भोगों से तृप्त हो वहाँ बड़े आनंद से जाते हैं। यान्ति चैवा परिक्लिष्टा नरासां तस्य प्रदायकाः नरा सुखतरं यान्ति विमानेषु गृहप्रदाः। खेत में लगी हुई खेती दान करने वाले मनुष्य बिना किसी कष्ट के जाते हैं। गृह दान करने वाले मानव विमानों पर बैठकर अत्यंत सुख सुविधा के साथ जाते हैं। पानी यदा दृष्टता प्रहिष्ट मनसो नरा पंथानम दोतयंतश्च यान्त दीप प्रदा सुखम। जिन्होंने जल दान किया है उन्हें पास का प्यास का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वे लोग प्रसन्न चित्त होकर वहां जाते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य उस मार्ग को प्रकाशित करते हुए सुख से यात्रा करते हैं। गोप्रदास्तु सुखम जानते निर्मुक्ता सर्वपातक विमारयुक्त यान्ति मासोपवासिन। गोदान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सुखपूर्वक जाते हैं। एक मास तक उपवास व्रत करने वाले लोग हंस जुते हुए विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। तथा बरहे प्रयुक्तैश्च षष्ठरात्रोपवासिनः त्रिरात्रं क्षपते यस्तु एक भक्तेन पांडव अंतरा चैव नास्नाति तस्य लोका जना मया। जो लोग छठी रात तक उपवास करते हैं वे मोर जुते हुए विमानों द्वारा जाते हैं। पांडुनंदन, जो लोग एक बार भोजन करके उसी पर तीन रात काट ले जाते हैं और बीच में भोजन नहीं करते, उन्हें रोग शोक से रहित पुण्यलोक प्राप्त होते हैं। पानी यस्य गुणा दिव्या प्रेतलोक सुखावहा तत्र पुष्पोदका नाम नदी तेषां विधीयते शीतलम सलिलम तत्र पिबन्ति अमृतोपमम्। जलदान करने का प्रभाव अत्यंत अलौकिक है, वह परलोक में सुख पहुंचाने वाला है। जो जलदान करते हैं उन पुण्यात्माओं के लिए उस मार्ग में पुष्पोदका नाम वाली नदी प्राप्त होती है, वे उसका शीतल और अमृत के समान मधुर जल पीते हैं। ये च दुष्कृत कर्माण पूयम तेषां विधीयते एवं नदी महाराज सर्वकाम प्रदाहिसा। महाराज, इस प्रकार वह नदी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, किंतु जो पापी जीव हैं उनके लिए उस नदी का जल पीप बन जाता है। तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र पूजयैनान् यथाविधि अध्वनि क्षीण गात्रश्च पथि पांशु समन्वितः पृच्छते जन्नदातारं गृहमायाति चाशयां तं पूजयाथ यत्नेन सोऽतिथिर्ब्राह्मणश्च सः। अतः राजेन्द्र, तुम भी इन ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन करो। जो रास्ता चलने से थक कर दुबला हो गया है, जिसका शरीर धूल से भरा है और जो अन्नदाता का पता पूछता हुआ भोजन की आशा से घर पर आ जाता है, उसका तुम यत्नपूर्वक सत्कार करो, क्योंकि वह अतिथि है इसलिए ब्राह्मण ही है, अर्थात ब्राह्मण के ही तुल्य है। तम जान तम अनुगच्छन्ते देवा सर्वे सवा सवा तस्मिन् संपूजिते प्रीता निराशा जान्त पूजिते। ऐसा अतिथि जब किसी के घर पर जाता है तब उसके पीछे इंद्रादि संपूर्ण देवता भी वहां तक जाते हैं। यदि वहां उस अतिथि का आदर होता है तो वे देवता भी प्रसन्न होते हैं, और यदि आदर नहीं होता तो वे देवगण भी निराश लौट आते हैं। तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र पूजयेनम यथाविधि एतत्ते सतस प्रोक्तम किं भूय श्रोतुमिच्छसि। अतः राजेंद्र, तुम भी अतिथि का विधि पूर्वक सत्कार करते रहो, यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, अब और क्या सुनना चाहते हो। युधिष्ठिर उवाच पुनः पुनरहम श्रोतुम कथाम धर्म समाश्रयाम पुण्यामिच्छामि धर्मज्ञ कथ्यमानाम तया विभो। युधिष्ठिर ने कहा धर्मज्ञ विभो, आपके द्वारा कही हुई पुण्यमय धर्म की चर्चा मैं बारंबार सुनना चाहता हूँ। मार्कण्डेय उवाच धर्मांतरम प्रतिकथाम कथ्यमानाम मया नृप सर्वपापहराम नित्यम श्रुणुस्वावहितो मम। मार्कण्डेय जी बोले, राजन, अब मैं धर्म संबंधी दूसरी बातें बता रहा हूँ जो सदा सब पापों का नाश करने वाली है, तुम सावधान होकर सुनो। कपिलायां तु दत्तायां यत्फलं ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलं भरत श्रेष्ठ विप्राणां पादधावने। भरत श्रेष्ठ, ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में कपिला गौदान करने से जो फल मिलता है वही ब्राह्मणों का चरण धोने से प्राप्त होता है। द्विजपादोदक क्लिन्ना यावत् तिष्ठति मेदने तावत् पुष्करं पर्णेन पिबन्ति पितरो जलम्। ब्राह्मणों के चरण पखारने के जल से जब तक पृथ्वी भींगी रहती है तब तक पितर लोग कमल के पत्ते से जल पीते हैं। स्वागते नाग्नेयस्तृप्ता आसनेन सतक्रतुः पितर पाद शौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः। ब्राह्मण का स्वागत करने से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र, उसके पैर धोने से पितर और उसको भोजन के योग्य अन्न प्रदान करने से ब्रह्मा जी तृप्त होते हैं। यावत् वत्सस्य वै पादौ शिरश्चैव प्रदिश्यते तस्मिन् काले प्रदातव्या प्रयत्नेनान्तरात्मना। गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस बछड़े का केवल मुख तथा दो पैर ही बाहर निकले दिखाई देते हों उसी समय पवित्र भाव से प्रयत्नपूर्वक उस गौ का दान कर देना चाहिए। अंतरिक्षगतो वस्तो यावत् योन्यां प्रदिश्यते तावत् गौ पृथ्वी गेया यावत् गर्भं न मुञ्चति। जब तक बछड़ा योनि से निकलते समय आकाश में ही लटकता दिखाई दे, जब तक गाय अपने बछड़े को पूर्णतः योनि से अलग न कर दे तब तक उस गौ को पृथ्वी रूप ही समझना चाहिए। यावन्ति तस्यारोमाणि वत्सस्य च युधिष्ठिरं तावद् युगसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। युधिष्ठिर, उसका दान करने से उस गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्णनासां यः कृत्वा सुखराम कृष्ण धेनुकाम तिलय प्रक्षादिताम दद्या सर्वरत्नैरलंकृताम प्रतिग्रहं गृहीत्वा यः पुनर्दधति सादवे फलानां फलमस्नाति तदा दत्त्वा च भारत। भारत, जो सोने की नाक और सुंदर चांदी के खुरों से विभूषित सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत काली गौ को तिलों से आच्छादित करके उसका दान करता है और जो उस दान को लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुष को अर्पित कर देता है वह सर्वोत्तम फल का भागी होता है। स समुद्र गुहातेन सतैल वन काननाम चतुरंता भवेदात दत्ता पृथ्वी दात्र संशय। उस गौ के दान से समुद्र, गुफा, पर्वत, वन और काननों सहित चारों दिशाओं की भूमि के दान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अंतर्जानुषयो यस्तो भुंक्ते संसक्त भाजनः यो द्विज शब्दरहितं स समस्तारणाय वै। जो द्विज अपने हाथों को घुटनों के भीतर किए मौन भाव से पात्र में एक हाथ लगाए रखकर भोजन करता है वह अपने को और दूसरों को तारने में समर्थ होता है। अपान पान गदिताह तथान्ये द्विजो द्विजातयः जपन्ते सहिताम सम्यक्ते नित्यं तारणक्षमाः। जो मदिरा नहीं पीते, जिन पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया गया है तथा जो अन्य द्विज विधि पूर्वक वेदों की संहिता का पाठ करते हैं वे सदा दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं। हव्यम कव्यम त्यजत्यंच सर्वम तत्स्रोत्रियोर्हति दत्तम हि श्रोत्रिय साधौ ज्वलितेऽग्नौ यथाहुतम्। हव्य यज्ञ और कव्य अर्थात श्राद्ध की जितनी भी वस्तुएं हैं श्रोत्रिय ब्राह्मण उन सब को पाने का अधिकारी है। श्रेष्ठ क्षत्रिय को दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है जैसे प्रज्वलित अग्नि में दी हुई आहुति। मन्यो प्रहरणा विप्रा न विप्रा शस्त्रियोधिनः निहन्युर्मन्युनाभिप्रावद्रपाणिरिवासुरान्। ब्राह्मणों का क्रोध ही अस्त्र शस्त्र है। ब्राह्मण लोहे के हथियारों से नहीं लड़ा करते हैं। जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र असुरों का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण क्रोध से ही अपराधी को नष्ट कर देते हैं। धर्माश्रितेयं तु कथा कथितेयं तवानघ यां श्रुत्वा मुनयः प्रेता नैमिषारण्यवासिनः। निष्पाप युधिष्ठिर, यह मैंने धर्मयुक्त कथा कही है। इसे सुनकर नैमिषारण्य निवासी मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे। वीत शोक भय क्रोधा विपापमान तथैव च श्रुत्वे माम तु कथाम राजन भवन्ति मानवाः। राजन, इस कथा को सुनकर मनुष्य शोक भय क्रोध और पाप से रहित हो फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। युधिष्ठिरवाच किं तच्छोचं भवेद् येन विप्र शुद्ध सदा भवेद् तदिच्छामि महाप्राज्ञ श्रोतुं धर्ममृतां वर। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ महर्षि, वह सोच क्या है जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मार्कण्डे उवाच वाक् शौचम कर्म शौचम च यच्च शौचम जलात्मकम त्रिभिः शौचैः रूपे तो यस स्वर्गी नात्र संशयः। मार्कण्डे जी ने कहा, राजन, शौच तीन प्रकार का होता है। वाक् शौच अर्थात वाणी की पवित्रता, कर्म शौच अर्थात क्रिया की पवित्रता, तथा जल शौच अर्थात जल से शरीर की शुद्धि। जो इस तीन प्रकार के शौच से संपन्न है वह स्वर्ग लोक का अधिकारी है, इसमें संशय नहीं है। सायं प्रातश्च संध्यां यो ब्राह्मणोऽभ्योपसेवते प्रजापन पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम् सतया पावितो देव्या ब्राह्मणो नष्ट किल्बिष न सीदेत प्रतिगृह्णानो महीमपि सागरम्। जो ब्राह्मण प्रातः और सायं इन दोनों समय की संध्या और सबको पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री देवी के मंत्र का जप करता है, वह ब्राह्मण उन्हीं गायत्री देवी की कृपा से परम पवित्र और निष्पाप हो जाता है। वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का भी दान ग्रहण कर ले तो भी किसी संकट में नहीं पड़ता। ये चास दारुणा के चित ग्रहा सूर्यादयो दिवी ते चास सौम्या जायन्ते शिवा शिवतरा सदा। इतना ही नहीं, आकाश के सूर्य आदि ग्रहों में से जो कोई भी उसके लिए भयंकर होते हैं वे उपर्युक्त गायत्री जप के प्रभाव से उसके लिए सदा सौम्य सुखद एवं परम मंगलकारी हो जाते हैं। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणा पिशितासना घोर रूपा महाकाया धर्षयन्ति द्विजोत्तमम्। भयंकर रूप और विशाल शरीर वाले समस्त क्रूर कर्मा मांसभक्षी राक्षस भी गायत्री जप परायण उस श्रेष्ठ द्विज पर आक्रमण नहीं कर सकते। नाध्यापनाद्याजनाद्वा अन्यस्माद्वा प्रतिग्रहात् दोषो भवति विप्राणां जलिताग्नि समाद्विजाः। वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। पढ़ाने यज्ञ कराने अथवा दूसरे से दान लेने के कारण भी उन्हें दोष नहीं छू सकता क्योंकि वे उनकी जीविका के कर्म हैं। दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृता संस्कृता तथा ब्राह्मणा नाव मंतव्या भस्म छन्ना इवाग्नयः। ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हो या न पढ़े हो, उत्तम संस्कारों से युक्त हो या प्राकृत मनुष्यों की भांति संस्कार शून्य हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वे राख में छिपे हुए आग के समान होते हैं। यथा श्मशाने दीप्तौ जाह पावको नैव दुष्यति एवं विद्वान विद्वान वा ब्राह्मणो दैव सम्महत। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी दूषित नहीं होती, उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान उसे महान देवता ही मानना चाहिए। प्राकारैश्च पुरद्वारैः प्रासादैश्च पृथग्विधैः नगराणीन शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमैः। चार दीवारियों, नगर द्वारों और भिन्न भिन्न महलों से भी नगरों की तब तक शोभा नहीं होती जब तक वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण न रहे। वेदाध्यावृत्त संपन्ना ज्ञानवन्तस्तपस्विनः यत्र तिष्ठन्ति वै विप्राः तन्नाम नगरम नृप। राजन, वेदज्ञ सदाचारी ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण जहाँ निवास करते हों उसी का नाम नगर है। व्रजे वाप्यथ वारण्ये यत्र सन्ते बहुश्रुता तत्तन्नगर मित्याहु पार्थम तीर्थम च तद्भवे। कुंती नंदन, ब्रज गवों के रहने का स्थान हो या वन, जहाँ बहुश्रुत विद्वान रहते हों उसे नगर कहा गया है, वह तीर्थ भी माना गया है। रक्षितारं च राजानं ब्राह्मणं च तपस्विनं अभिगम्याभिपूज्याथ सद्यः पापात् प्रमुच्यते। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा और तपस्वी ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा पूजा करके मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। पुण्यतीर्थाभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनं सद्भि संभाषणं चैव प्रशस्तं कीर्त्यते बुधैः। पुण्यतीर्थों में स्नान, पवित्र मंत्रों का कीर्तन और श्रेष्ठ पुरुषों से वार्तालाप, इन सबको विद्वान पुरुषों ने उत्तम बताया है। साधु संगम अपूतेन वाक्सुभाषितवारिणां पवित्रेकृतमात्मानं संतो मन्यन्ते नित्यशः। सत्संग से पवित्र किए हुए वाणी के सुंदर संभाषण रूप जल से अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपने को सदा पवित्र हुआ मानते हैं। त्रिदंडधारणं मौनं जटाभारोथ मुंडनम बलकलाजिंसं वेष्टं मृतचर्याभिषेचनम अग्निहोत्रं वनेवास शरीर परिशोचनम सर्वाण्येन तान् मिथ्या सूर्यदि भावो न निर्मलः। त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, सिर पर जटा का बोझ ढोना, मुड़ मुड़ाना, शरीर में बलकल और मृगचर्म लपेटे रहना, व्रत का आचरण करना, नहाना, अग्निहोत्र करना, वन में रहना और शरीर को सुखा देना, ये सभी यदि भाव शुद्ध न हो तो व्यर्थ है। न दुष्करम अनाशित्वम सुकरम झसनम विना विशुद्धिम चक्षुरादीनाम षण्डामिन्द्रियगामिनाम विकारी तेषाम राजेन्द्र सुदुष्कर करम मनः। राजेंद्र, चक्षु आदि इंद्रियों के आहार को छोड़ देना कठिन नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के छहो विषयों का उपभोग न करने से वह अपने आप सुगमता से हो जाता है, परंतु उनमें से मन बड़ा विकारी है, इस कारण भाव की शुद्धि के बिना उसको वश में करना अत्यंत दुष्कर है। ये पापानि न कुर्वन्ति मनोवाक् कर्म बुद्धिभि ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्। जो मन वाणी क्रिया और बुद्धि के द्वारा कभी पाप नहीं करते हैं वे ही महात्मा तपस्वी हैं, शरीर को सुखा देना ही तपस्या नहीं है। न ज्ञातेभ्योदयायस्य शुक्लदेहो विकल्मषः हिंसा सा तपस्तस्य नानासित्वं तपस्मृतम्। जिसने व्रत उपवास आदि के द्वारा शरीर को तो शुद्ध कर लिया और जो नाना प्रकार के पाप कर्म भी नहीं करता, किंतु जिसके मन में अपने कुटुंबी जनों के प्रति दया नहीं आती, उसकी वह निर्दयता उसके तप का नाश करने वाली है। केवल भोजन छोड़ देने का ही नाम तपस्या नहीं है। तिष्ठन् गृहे चैव मुनिर्नित्यं सुचिरलङ्कृतः यावज्जेयं दयावाश्च सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो निरंतर घर पर रहकर भी पवित्र भाव से रहता है, सद्गुणों से विभूषित होता है और जीवन भर सब प्राणियों पर दया रखता है, उसे मुनि ही समझना चाहिए। वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नहि पापानि कर्माणि शुद्ध्यन्त्य नतनानि सीदन्त्य नतना देव मांस सोडित लेपनः। भोजन छोड़ने आदि से पाप कर्मों का शोधन हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भोजन त्याग देने से यह रक्त मांस से लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है। अज्ञातं कर्म कृत्वा च क्लेशो नान्यत् प्रहीयते नाग्निर्दहति कर्माणि भावशून्यस्य देहिनः। शास्त्रों द्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, ऐसे कार्य करने से केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नष्ट नहीं किए जा सकते। अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म भावशून्य अर्थात श्रद्धा रहित मनुष्य के पाप कर्मों को दग्ध नहीं कर सकते। पुण्यादेव प्रव्रज्यन्ते शुद्ध्यन्त्य नसनानि च न मूल फल भक्षित्वान् न मौनान्नानि लासनात् शिरसो मण्डनाद्वापि न स्थान कुटिकासनात् न जटाधारणाद्वापि न तु स्थण्डिरसया नित्यं ह्यसनाद्वापि नाग्नि शुश्रूषणादपि न चोदक प्रवेशेन न चक्ष्माशयनादपि। मनुष्य पुण्य के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। उपवास भी पुण्य से अर्थात निष्काम भाव से ही शुद्धि का कारण होता है। बिना शुद्ध भाव के केवल फल मूल खाने और रहने, हवा पीने, सिर मुड़ाने, एक स्थान पर कुटी बनाकर रहने, सिर पर जटा रखने, वेदी पर सोने, नित्य उपवास, अग्नि सेवन, जल प्रवेश तथा भूमि शयन करने से भी शुद्धि नहीं होती है। ज्ञानेन कर्मणा वापि जरा मरणमेव च व्याधयश्च महीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम्। तत्वज्ञान या सत्कर्म से ही जरा मृत्यु तथा रोगों का नाश होता है और उत्तम पद अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। बीजानि यज्ञदग्धानि न रोहन्ते पुनर्यथा ज्ञानदग्धे तथा क्लेशे नात्मा संयुज्यते पुनः। जैसे आग में जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि क्लेशों के नष्ट हो जाने पर आत्मा का पुनः उनसे संयोग नहीं होता। आत्मना विप्रहीणानि काशकुण्डोपमानि च विनश्यन्ति न संदेह फेनानि व महाटवे। जीवात्मा से परित्यक्त होने पर सारे शरीर काठ और दीवार की भांति जड़वत होकर महासागर में उठे हुए फेनों की तरह नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मानं विन्दते येन सर्वभूत गुहाशयम् श्लोकेन यद्वार्धेन क्षीरं तस्य प्रयोजनम्। एक या आधे श्लोक से भी यदि संपूर्ण भूतों के हृदय देश में शयन करने वाले परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसके लिए संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का प्रयोजन समाप्त हो जाता है। द्वैक्षरादभिसन्धाय केचित् लोक पदांकितैः सतैरन्यैः सहस्रैश्च प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम्। कोई तत्वम अथवा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि दो अक्षरों से ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई श्लोक और पदों से अंकित अन्य सैकड़ों तथा सहस्त्रों शास्त्र वाक्यों से परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। जैसे भी हो, बोध ही मोक्ष का लक्षण है। नायम लोकोऽसि न परो न सुखम संशयात्मनः उचुर ज्ञान विदो वृद्धा प्रत्ययो मोक्ष लक्षणम्। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है, ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण है, यह वृद्ध ज्ञानी पुरुषों का कथन है। विदितार्थस्य वेदानां परिवेद प्रयोजनम् उद्विजेत सतु वेदेभ्यो दावाग्नेर्यो मानवः। जब मनुष्य वेदों के वास्तविक प्रयोजन को जान जाता है तब वह वेद वेत्ता मानव अर्थात कर्म विधायक समस्त वेदों से उसी प्रकार उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावा नल से हट जाते हैं। शुष्कम तर्कम परित्यज्य आश्रयस्व श्रुतिम स्मृतिम एकाक्षराभिसंबद्धम तत्त्वम हेतुभिरिच्छसि बुद्धेन तस्य सिद्धेत साधनस्य विपर्ययान्। प्रणव से संबंध रखने वाले परमात्म तत्व को यदि तुम युक्ति पूर्वक अर्थात निसंदेह भाव से समझना चाहते हो तो कोरा तर्कवाद छोड़कर श्रुति तथा स्मृति के वचनों का आश्रय लो, क्योंकि जो उपर्युक्त साधन का आश्रय नहीं लेता उसकी बुद्धि तत्व का निश्चय करने में समर्थ नहीं हो सकती। वेद पूर्वम वेदितव्यम प्रयत्नात् तद्वै वेदस्तस्य वेद शरीरम वेदस्तत्वं तत्समासोपलब्धौ क्लीबस्तत्वात्मा तस्य वेद्यस्य वेद्यम्। इसलिए जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान वेदों के द्वारा ही यत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्म तत्व वेद स्वरूप है, वेद उसका शरीर है। उस परमात्म तत्व को सहज भाव से प्राप्त करने में कराने में वेद हेतु है। यह जीवात्मा स्वयं समर्थ नहीं है, क्योंकि वह तत्व विद्या का भी वेद्य है अर्थात जानने में बड़ा ही गहन है। वेदोक्तमायुर्देवानां अशिष्यैव कर्मणां फलत्यनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणां। देवताओं की आयु और कर्मों का शुभाशुभ फल आदि बातें वेद में कही गई है, उसके अनुसार ही देहधारियों का प्रभाव संसार में प्रत्येक युग में फलित होता है। इंद्रियाणां प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत् तस्मादनस्नम दिव्यम निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मनुष्य को इंद्रियों के शुद्धि के द्वारा इन विषय भोगों को त्याग देना चाहिए। यह इंद्रियों की निर्मलता और निरोध से होने वाला अनशन विषयों का अग्रहण दिव्य होता है। तपसा स्वर्ग गमनम भोगोदारेण जायते ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेय तीर्थ स्नानादक्षय। तप से स्वर्गलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है यह जानना चाहिए, तथा तीर्थ स्नान से पापों का क्षय हो जाता है। वै सम्पावाच एव मुक्तस्तु राजेन्द्र प्रत्युवाच महायशा भगवन् श्रोतुमिच्छामि प्रधान विधिमुत्तमम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, मार्कंडे जी के ऐसा कहने पर महायशस्वी युधिष्ठिर बोले, भगवान अब मैं दान की उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ। मार्कंडे वाच यत्त्वमिच्छसि राजेन्द्र दान धर्मम युधिष्ठिर इष्टम चेदम सदा मह्यम राजन गौरवतस्तथा। मार्कंडे जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, तुम मुझसे जिस दान धर्म को सुनना चाहते हो वह गौरव युक्त होने के कारण मुझे सदा ही प्रिय है। शृणु दान रहस्याने सते स्मृत्योदितानि च छायायां करिण श्राद्धं तत्कर्ण परिवेजिते दस कल्पायुतानि ह न क्षीयेत युधिष्ठिर। श्रुतियों और स्मृतियों में जो दान के रहस्य बताए गए हैं उनका वर्णन सुनो। युधिष्ठिर, गुरुवार को अमावस्या के योग में पीपल के वृक्ष की छाया को गज छाया पर्व कहते हैं। गज छाया में जहाँ पीपल के पत्तों की हवा लगती हो उस प्रदेश में जल के समीप जो श्राद्ध किया जाता है वह 100,000 कल्पों तक नष्ट नहीं होता। जीवनाय समाक्लिन्नं वसुधत्वा महीयते वैश्यं तो वासयेद्यस्तु सर्वयज्ञैः एष्टवान्। जो जीविका के लिए रांधा हुआ अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रय की खोज करने वाले राहगीर अतिथियों को ठहरने के लिए जगह दे वह संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है। प्रतिश्रोत चित्रवाहा पर्जन्योन्नानुसंचयन् महाधूरी यथा नावा महापापे प्रमुच्यते विप्लवे विप्रदत्तानि दधि मत्वक्षयाणि च। पूर्व की ओर बहने वाली नदी का प्रवाह जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ गया हो वहाँ प्रतिश्रोत तीर्थ कहलाता है। उसमें किया हुआ उत्तम अश्वों का दान अक्षय पुण्य को देने वाला होता है। अन्न के लिए विचरने वाले अतिथि रूपी इंद्र को यदि भोजन से संतुष्ट किया जाए तो वह भी अक्षय पुण्य का जनक होता है। नदियों के महान प्रवाह में ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दिए हुए दधि मंड तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। इसी प्रकार नदियों के महान प्रवाह में स्नान करने वाला पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पर्वतो द्विगुणम दानम ऋतौ दस गुणम भवेत ऐने विशुभे चैव सरसीति मुखे सुच चंद्र सूर्यो परागे च दत्तमक्षय मुच्यते। पर्व के अवसर पर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु आरंभ होने के समय दिया हुआ दान दस गुना पुण्यदायक होता है। उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन विषुवयोग अर्थात तुला और मेष की संक्रांति में मिथुन कन्या धनु और मीन की संक्रांतियों में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय बताया गया है। ऋतुषु दशगुणम वदन्ति दत्तम सतगुणम मृत्युयनादिषु ध्रुवम भवति सहस्रगुणम दिनस्य राहो विषुवति चाक्षयम् अश्नुते फलम्। विद्वान पुरुष ऋतु प्रारंभ होने के दिन दिए हुए दान को दस गुना तथा अयन आदि के दिन सौ गुना बताते हैं। इसी प्रकार ग्रहण के दिन दिए हुए दान का फल सहस्र गुना होता है और विषुवयोग में दान करने से मनुष्य उसके अक्षय पुण्य का फल उपभोग करता है। ना भूमि दो भूमि मस्ना तिराजन ना जान दो जान मारुष्य जाति यान जान कामान ब्राह्मणेभ्यो ददाति तांस्तान कामान जायमान सभुंते। राजन जिसने भूमिदान नहीं किया है वह परलोक में पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने सवारी का दान नहीं किया है वह सवारी पर चढ़कर नहीं जा सकता। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का ब्राह्मणों को दान करता है भावी जन्म में वह उन उन पदार्थों को उपभोग के लिए पाता है। अग्नेरपत्यम प्रथमम सुवर्णम भूर्वैष्णवे सूर्य सुताश्च गावः लोकाश्रयस्तेन भवन्ति दत्ता य कांचनम गाश्च महिम च दद्या। स्वर्ण अग्नि की प्रथम संतान है, भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है तथा गौवें भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई सुवर्ण गौ और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। परम हिदानान्न बभूवशाश्वतम भव्यम त्रिलोके भवते कुतः पुनः तस्मात् प्रधानम परमम हिदानम वदन्ति लोके सुविशिष्ट बुद्धयः। त्रिलोके में दान से बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा पहले कभी नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है। इसीलिए उत्तम बुद्धि वाले पुरुष संसार में दान को ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म बताते हैं। इति श्री महाभारते वन परमढ़ि मार्कंडेय समास्या परमढ़ि दान महात्म्ये द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में दान महात्म्य विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ।